Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Evet, gözümüzü açıp savaşla kapatıyoruz, açıyoruz ve kapatıyoruz. Feci bir durum var. Bizim zaten ilk programlarımıza başladığımızdan beri bu bir çeşit kader değil mi sizinle? Evet. İlk. Yani 2002 yılında bir takım programlar yapmıştık ama düzenli program yapmaya başladığımız 2003 başlarıydı. Ve 2003'ün başlarında da Irak'a savaşa hazırlanan bir Amerika Birleşik Devletleri ve dünya vardı. Türkiye de bu savaşın içine girmeye hazırdı. Tam o Şubat 2003 döneminde Birleşmiş Milletler'de Amerikan Dışişleri Bakanı Powell, ki daha önce Genelkurmay Başkanı'ydı, kanıtlar sunmaya çalışıyordu. Irak'ta kimyasal silahlar olduğunu, Saddam'ın El-Kaide ile işbirliği yaptığını öne süren diyalar gösteriyordu. Bu diyalarla kanıtlamaya çalışıyordu Güvenlik Konseyi'ni, Birleşmiş Milletleri. Yanında sadece sonunda ikna edemedi ve bölündü Güvenlik Konseyi. Fransa o zaman karşı durdu, İngiltere'yi yanına aldı ve Birleşmiş Milletleri de saf dışı bıraktı ve milletler cemiyeti olmaktan başka çareniz yok dedi. Ve koalisyon güçleri adı altında Irak'a girdi. Bu dönemde bizde ben de şeye gitmiştim, Dünya Sosyal Forumu'na, Porto Alegre'ye. Oradan ki Porto Alegre toplantısı tamamen bu savaşa karşı bir toplantı mahiyetine büründü. Ve oradan da dinleyicilerimize ilk canlı yayınlarımızı yaptık. Ve Türkiye'de de ilk canlı yayını biz yaptık. Tek oradan yayın yapan bizdik. Ve savaş karşıtı üzerinde bir temaydı Dünya Porto Alegre'deki Dünya Sosyal Forumu. Sonra geldik, hemen sonrasında 15 Şubat günü Ankara'da büyük bir miting oldu. Hatta biz sizinle görüşüp düzenli programlar konuşacaktık ama birbirimizi o mitingde bulamadık. O kadar çok kalabalıktı yani. Savaş karşıtı 15 Şubat 2003 tarihli. Tam işte bu sıralarda... Yani 70-75 bin kişi falan vardı sanıyorum. Yok, daha fazlaydı Ömer Bey. Öyle mi? Evet. Daha çok fazlaydı. Yani neyse, yani bayağı Esenboğa'dan Ankara merkezine kadar uzanan bir hatta insanlar yığılmıştı. Tam işte bu sıralarda yeni kurulan AKP hükümeti, daha genel başkan Erdoğan'dı ama başbakan Abdullah Gül'dü. Ve Amerika'nın lehine Türkiye'nin savaşa girmesini içeren bir savaş tezkeresi hazırladılar. Bu tezkereye göre Amerika Birleşik Devletleri, hatırladığım kadarıyla 60-70 bin askerini Türkiye'nin güneyindeki Kuzey Irak sınırına, Irak'ın kuzeyindeki konuşlandıracak ve oradan cephe açacaktı. Yüzlerce uçak ve üsler de kullanacaktı, helikopterler ve İskenderun limanına boşaltma başlamıştı. Güneydoğu'da bazı alanlar kiralanmıştı ve Türkiye savaşa hazırlanıyordu. Bu tezkere meclisin önüne geldi o devirde. İşte meşhur 1 Mart tezkeresi dediğimiz tezkere budur. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türkiye hükümetinin Amerika nezdinde işte bir müttefik cereyanı söz konusuydu. Bu mecliste reddedildi. O gün bunun reddedilmesi büyük bir şok yarattı Türkiye'de. Çünkü Türkiye'deki politikacılar ve bürokratlar olağanüstü bir şekilde Amerika'ya endeksti ve basın, ben o şaşkınlıklarını unutamıyorum, bazı basın mensubu arkadaşların olamaz böyle bir yanlış yapamayız şeklinde bir tavrı vardı o zamanki büyük grupların ve 3/2 çoğunluk aranıyor tezkerelerde o devirde ve 267 değil 264'ü buldu ve kabul edilmedi. Kabul edilmeyince yani gerçekten... Yani AKP bölünmüştü. AKP vekillerden de hayır diyenler olduğu için. Onu böyle diyeceğim. Onu evet. Diyeceğim. AKP kendi içerisinde, daha doğrusu buna şunu tespit etmek iyi hatırlıyorum. Birincisi, Milli Güvenlik Kurulu'na, konu önce Milli Güvenlik Kurulu'na geldi. AKP'nin de taze zamanları, yeni zamanları askerlerin önüne çıkıyorlar ve askerler bu konuda karar vermediler. Esas mesele odur. MGK yani askerler de bu tezkereye olur vermediler, hükümete bıraktılar. Yani hiçbir karar almadan hükümete bıraktılar. Bir görüş beyan etmediler. Bu birinci nokta. 1 Mart tezkeresini unutuluyor bunlar ama benim hafızamda duruyor. Evet. İkincisi, AKP içerisinde bölünme oldu ve özellikle de Kürt milletvekilleri istemedi. Bunun altını çizmek lazım o devirde. Bugün Kürtler Amerika'nın yanında ama o zaman Amerika'nın yanında değildiler doğrusunu söylemek gerekirse. Bu Powell 2000 Şubat ayında işte Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olduğunu ispatlamaya çalışan Powell 2 yıl sonra yani 9 Eylül 2005'te ABD adına bunu dünyaya sunması gereken bendim ve bu daima sicilimin bir parçası olarak kalacak. Bu sicilimde bir lekedir, acı verici bir şeydi diye itiraf etmek zorunda kaldı. Yani Saddam'ı o iç savaşın, o milyonlarca insanın ölmesi, Irak'ın alt üst olmasının yalan bir gerekçe üzerinden yürüdüğünü Michael Moore'dan herkese kadar yani bütün herkes biliyordu. Birleşmiş Milletler'e doğru düz kanıt tutunamadı. Atom enerjisi kurumu yani bütün bu süreçlerin bir yalandan ibaret olduğu ortaya çıktı. Sonuçta 1 Mart tezkeresinin nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri birinci derecede askerlere bozuldu. Çünkü en büyük müttefikleri kendilerine destek vermemiş oldular. Ve onun karşılığı olarak Kuzey Irak'taki Türk Birliği oradaki komutan tarafından esir alındı ve kafalarına külah mı çuval geçirildi. Bu şekilde de bir fotoğraf dünya basınına şey yapıldı. Bu da Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ile Amerika arasındaki ilişkilerin birkaç yıl boyunca donmasına sebebiyet Evet. verdi. Böyle Kafasına bir şeydir. çuval geçirilen şey çok ilginç bir olay olarak tarihi bir vaka olarak kaldı yani. Yani o kırıklık yıllar boyu devam etti. Ve sonuçta bir diğer unsur işte o dönemde askerin tavrına bakıyordu Deniz Baykal'ın Cumhuriyet Halk Partisi. Onlar da o tavrı ortada görünce veto'yu verdiler. AKP'nin dediğim gibi içindeki bazı milletvekilleri ve Kürt kökenli milletvekilleri genelde bu işe karşı durdular. Biz de o dönemde gerçekten hem sahadaydık hem de mikrofon başında olduk ve bu süreci yakından takip etmiştik. Pardon. Tezkere olayında da aşağı yukarı meclise sesimizi duyurmak üzere 5 küsur saat canlı yayın gerçekleştirmiştik o gün. Evet yani bu Türkiye tarihinin önemli yani çünkü Türkiye hep Amerika'nın eteklerinde dolaşan bir ülkedir. 1946'lardan sonra itibaren. Dolayısıyla büyük bir şok olmuştu. Dolayısıyla bunun aksları da genişledi tabii yani. Yani hatta hiç unutmam milletvekillerinin arasında Amerika'ya yakın olanlar da bölündüler. Yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içinde bulunan milletvekillerini affetmeyeceğiz diyen insanlar vardı. Ve neokonlar yürütüyordu. Bir yalan üzerine Irak'a girildi ve Irak'ın yıllarca süren sonra Afganistan gündeme geldi. Bugün de bir İran şeyi var ve herhangi bir kanıt yok. Bir meşruiyet yok müdahalede. Uluslararası hukuk yok. Önleyici saldırıda bulunacağını söylüyor. Kim bunu söylüyor? Epstein'in arkadaşı Trump söylüyor. Yani Epstein kendisi yok ama fikri ve ahlakı ve arkadaşları kadrosu iktidarda dünyayı onlar yönetiyor. Ve bu insanların ilk işi de ilkokulu bombaladılar. Kızların okulunu bombaladılar. Herhangi bir kanıt sundukları yok nükleer geliştirmenin. Yani İran rejiminin rezaletlerini biliyoruz ama bir ülkede rejim değişikliği yol açmanın böyle bir saldırının gerekçesi uluslararası hukuka aykırı bir şekilde önleyici saldırı denilen hiç kimsenin katılmadığı bir tehdit yok çünkü yakın vadeli bir tehdit yok böyle bir kanıt yok böyle bir savaşı öngördüler. Ama daha önce de yani Irak'ta, Afganistan'da, Vietnam'da yani hangi kanıtlarla girdikleri ve hangi zavallılıkla çıktıklarını da biliyoruz. Dolayısıyla yani yaz aylarında, geçtiğimiz yazda bunun bir kopyasını yaşadık. Yani küresel bir tehdit diyor İran için. O dönemde de Bush, yani bugüne gelinen yolların taşları o zamanlardan döşendi. Şeytan ülkeleri diyordu. Irak, İran, Suriye ve Kuzey Kore için. Aslında yani İsrail, bir iki konuya dikkat çekmek istiyorum izninizle. Bu sene iki ülkede de, İsrail'de de, Amerika'da da seçim var. İsrail'de Ekim ayında bir genel seçim olacak. Kasım ayında da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu yani Netanyahu'nun şeyi yüksek bir oranda var ama koalisyonsuz beceremiyor bu işleri. Ama Amerika Birleşik Devletleri açısından Trump iktidarını sarsması düşünülen bir seçimin yenileme seçimleri, işte belli bir yani sonuçta çoğunluğunu Senato'da ve Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu sarsabilecek sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Bu anlamda bu hususu görmek lazım. Tabii bakın o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere başta olmak üzere bazı Doğu Avrupa ülkeleri, İspanya falan yanında yer almıştı. İtalya da galiba yanlarında bulundu. Rusya, Çin ve Fransa Güvenlik Konseyi'nde blokajı koydu. Ve dolayısıyla Güvenlik Konseyi'nden karar çıkaramadı. Bugün baktığımızda Avrupa Birliği yani bir gerçekten ikiyüzlülüğün ve inisiyatifsizliğin ve beyin ölümü. O zaman Bush söylediydi bunu. Avrupa'nın beyin ölümü gerçekleşiyor gibi bir şey söylediydi yanlış hatırlamıyorsam. Ciddi olarak bu konuda tavırsızlığını şahit oluyoruz AB'nin. Bir Norveç'in çıkışı güçlü. Uluslararası hukukla ve önleyici saldırı diye bir şeyin hukuken geçerli olmadığını söyledi Norveç hükümeti, başbakanı ya da dışişleri bakanı. İspanya başbakanı bu konuda net tavır aldı. Tabii Rusya ve Çin de sonuç olarak bu yani gelişmeler içerisinde İran'a olan ilişkileri de çerçevesinde çok gelişkin ilişkileri var. Ekonomik ve siyasi ve hatta askeri olarak da var. Ama yani bu konuda Trump'ın kendisine yanında bulabileceği, yine İngiltere var ve Avrupa Birliği ülkeleri yanında yer alıyor. Türkiye her zaman olduğu gibi bu konudaki ikiyüzlülüğünü diyeyim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile son gelen bir haber var. Onu dış basında rastladım ama yani teyit yani geçenlerde Tom Barak yani bölge valisi Temmuz'da ayında F-35'lerin sorununu çözülecek demişti. Temmuz ayında da NATO toplantısı var Ankara'da. Bu toplantıya yetişeceği belirtiliyordu F-35 meselesinin. Ama geçen hafta bir haber gözüme çarptı. ABD ile Türkiye bu F-35'i de çözebilecek toplam büyük bir paket üzerinde görüşmelerini sürdürüyorlarmış. Barak'ın da ima ettiği herhalde o olsa bu enerji paketiyle birlikte ele alınan bir askeri paket. Yüz milyarca dolarlık uzun yıllara sari bir anlaşma olacağı belirtiliyordu. Bu da Beyaz Saray'da en son görüşmede Türkiye'nin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almasını istemiyoruz demişti Trump. Bir anlamda uzun vadede bu sorunu Amerika üzerinden çözmeye dönük bir anlaşma çalışmaları olduğunu bize gösteriyor. Halil Dolayısıyla Bey, ben bir de şeyi sorayım araya girerek. Türkiye'nin bu İranlı saldırıları konusundaki tepki açıklamaları ne yönde oldu? Onun üzerinde de bir iki cümle koyabilir miyiz? tarafları sükunete davet eden, görüşmelerin diplomatik geçmesini yapabiliriz biz size diyen bir tavırdı. Evet, bu da yani son derece yetersiz olduğu apaçık, çünkü çeşitli ülkelere yayılan ve gittikçe artan bir şekilde devam eden bir şeyden bahsediyoruz. Yeni saldırı haberleri çeşitli gazetelerden, yani Guardian gibi yakından takip eden gazetelerde yeni saldırıların da olduğunu görüyoruz. Ona rağmen de Türkiye'nin tepkisinin çok yeterli olduğu söylenemez herhalde, değil Şimdi mi? Ömer Bey, son 2 ay biz 3 Ocak'ta neyle karşılaştık? ABD Venezuela'ya müdahale etti. Evet. Ve devlet başkanı. Lanet bir devlet başkanı. Zaten otokratlar ve zulmedenlerin dünyasındayız. Zulmedenler birbiriyle savaşıyor. Yani Hamane, yani İran yönetimini doğrulamak, onları onaylamak mümkün mü? Değil. Şimdi 3 Ocak'ta Maduro'yu aldın. Aslında bu 2 ay içerisinde Venezuela'ya ve İran'a müdahale oldu. Bir de arada Suriye Kürtlerine müdahale etti Amerika Birleşik Devletleri. Bugün ona girmeyeceğim. Şimdi bunlar dediğim gibi Hamane'yi öldürdüler. Maduro'yu kaçırıp hapsettiler. Adamı yatağından aldılar, götürdüler. Peki Maduro gidince Venezuela'da şu anda ne oldu 2 ayda? Venezuela'da durum nasıl? Nasıl bir yönetim var? Maduro'nun yardımcısı atandı. Rejim mi değişti Maduro'da? İktidar mı değişti? Devlet mekanizması yine aynı otorite ile devam ediyor. Peki yani buna karşın içeride muhalefet mi iktidara geldi? Bir seçim kararı mı alındı Venezuela'da? Hayır. Ha, Amerika'nın etkisine hemen şirketler, petrol şirketlerini görevlendirdi Beyaz Saray'da Trump ve yani baskı altında tutuyor. Şimdi rejim değişikliği, içeride bir rejim değişikliğe, iktidar değişikliğine yol açmak öyle kolay olmuyor. Nerede gördük? Irak'ta görmedik mi? Gördük. Afganistan'da 21 yıl kaldılar. Ve Taliban'a bıraktılar. Geliş sebepleri Taliban'dı. Bugün Irak, bakın Irak Şii ağırlığı olan bir ülke. Nasıl karıştı? Neydi? Bir şey Şabi bir örgüt vardı. Güvenlik güçlerine. Hasti Şabi midir? Nedir? Öyle bir örgüt. Evet, Hasti Şabi. Hasti Şabi. Ne oldu? Şu an Irak. Yani başa dönüyoruz. İç savaşa dönüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Suriye meselesi kime bıraktın? El-Kaide artığına bıraktın, Şara'ya bıraktın. Dolayısıyla yani bir şekilde iç dinamikleri hesaba katmadan, o iç dinamiklerin gücünü şey yapamadan rejim değişikliklerinde başarılı olunamıyor. Nitekim Venezuela'da 2 ayda bunu görmüş durumdayız. Yani yani Venezuela dünyada kanıtlanmış petrolünün en fazla olan ülke. İran çok güçlü bir petrol ve doğalgaz ülkesi. Evet, ben de şeyi ekleyeyim izninizle, yani İran dünyadaki en büyük gaz ve ikinci en yüksek rezervlerine sahip, en büyük ve üçüncü de petrol. Sadece Suudi Arabistan ve bir de Venezuela'dan sonra en büyük petrol ülkesi. İlk beşi bunlar oluşturuyor zaten, yani işte buna şey de ekleyin, Rusya'yı ekleyin. İlk beş oluyorlar yani. Evet, dünyanın ikinci en büyük doğalgaz, doğalgaz dedikleri şey. İran'ın ve işin ilginç tarafı mesela Venezuela'nın petrol şeyinde, stoklarında yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları sonucunda İran epey şey çekti, azalma çekti, sıkıntı çekti ama her şeye rağmen Venezuela'nınki kadar kötü durumda değilmiş. Tabii. Yani bir de petrolü daha fazla işçilik gerektiriyor. Ağır petrol dedikleri, ağır petrol diye bir kavram varmış. Ben de aklımda kalmıştı yıllar önce bir toplantıda. Bu işlenmesi için yatırım gerektiriyor. İran daha güçlü bir ülke. Yani zaten Çin'e petrolü, doğalgazı, Hindistan'a, İran'dan veriyor. Dolayısıyla İran-Çin ilişkileri, stratejik anlaşmalar var. Aynı şey Rusya'yla. Biriyle bildiğim kadarıyla 15 milyar dolarlık bir hacim var. Diğeriyle 5 milyar dolarlık falan bir hacmi var. Ama esas Irak-İran ilişkileri neredeyse Çin ilişkileri kadar güçlü bir ticari ilişkisi var. Irak-İran. Yani Şii bölgesi Çinlilerden ve İranlardan geçilmiyor. Dolayısıyla bu bölgeye Trump'ın böyle Netanyahu ile birlikte bu şekilde ateşlemesi kolay kolay durulacak bir olay değil. Ve aynı zamanda kara işgali yani büyük bir yani zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde savaşan askerlere diyorsun biz niye savaştık diye dönüyorlar adamlar. Generaller seslerini yükseltiyorlar. Kazanamayacağımız savaşları sokuyorsunuz bizi diyor. Ama yani İran cephesi ister mi Rusya? Zaten Azerilerle İran'ın arasını açmaya çalışıyorlar. Yakında Kuzey Kafkasya'da ateş çemberi içerisinde olmayacağını nereden biliyorsunuz? Özellikle Azerbaycan'la İran ilişkileri de gergin ilişkiler. Tebriz bölgesinde Azeriler var. İşte Ermenilerle olan bu neydi o Karabağ mıydı? Anlaşması savaşından sonra işler gerildi. O bölgeyi Evet, Karabağ. Karabağ bölgesini Amerika Birleşik Devletleri kontrol ediyor ve İran'ın bir Amerika Birleşik Devletleri denetimine girmesi Rusya'nın falan isteyeceği bir olay değil. Dolayısıyla işin Kafkasya tarafına doğru sıçrayacak çok büyük hamleleri var olabilir. O yüzden bir de bakın yani Amerika Birleşik Devletleri açısından Trump açısından Trump ne diyordu ikinci şeyde birincisinde de aynısını söylüyordu. Biz içe döneceğiz. Kuvvetli Amerika yapacağız. Tam tersi, değil mi? Her yere sataşan, bulaşan bir Amerika var, savaşan bir şey var. Ve dolayısıyla bunun temelde şunu da görmek, yani öyle görüyorum yani. Irak, Suriye, Afganistan öncesinde, daha önce Vietnam bir şey var. Neydi bunlar? Eisenhower doktrini. Bunlar işte askeri endüstriyel tesisler, komplekslere uygun bir savunma ve dünya politikası. Bunlar Eisenhower aynı zamanda bunun öncülerinden de ama aynı zamanda şeylerin de tehlikelerini de işaret etmişti. Bu Amerika savunma sistemi, bu kompleks Pentagon'u, savunma bürokrasisini, silah ve savunma şirketlerini Kongre ve siyasi karar alıcılar. Daha sonra buna medya, şimdi sosyal medya da eklendi. Şimdi bunlar Soğuk Savaş döneminde muazzam bir harcamalar bütünü olmaya başladı. Ve bu biçim şirketleri ortaya çıkarttı. Meşhur bildiğimiz şirketler Boeing'inden işte neydi o Lockheed Martin, Northrop gibi. Böyle 10 tane şirket var. Bunlarla çalışıyor Amerika. Buna işte bu sistem hala geçerli. Ve bu sistem Amerika Birleşik yani bu savaşa ihtiyacı var bu sistemin. Şu anda Amerika Birleşik İsrail ne kadar silah, füze, ne kadarlık harcadı inanılmaz stoklar eritiliyor. İran'ın elindeki sadece füzeler var. Yani onlar da tabii ki Rusya ile ve Çin'le anlaşmalar yapıyorlar. Bunlardan alıyorlar stokları yerinde ama bunlara yetecek kadar bir stok olduğunu zannetmiyorum. Ama yani savaş isteyen bir mekanizması var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Dolayısıyla dışarıda bunu genişletmek arzusunda olan bir yapısı var. Buna uygun bir yapılanma. Bu yapılanma sürekli savaş istiyor. Bu yapılanma üzerine kurulu bir büyüme şeyi var, paterni var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Dolayısıyla bu mesele aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ve Soğuk Savaş dönemindeki savunma anlayışının ve savunma sanayinin enerji sektörüyle birlikteki yapılanması üzerinden meseleye bakmak lazım. Ve bütün bu savaşların arkasında bu ilişkiyi görmek lazım. Tabii bunlar çok şeffaf şeyler değil. Ne kadar bunlara harcanan ama dünyanın en büyük savunma harcamasını Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Açık ara birinci, Çin'den falan da önde. Ve hep konuşuyoruz, silahlanma yarışı şeyde devam ediyor. Dünyanın her tarafında devam ediyor. Avrupa zavallı bir durumda işte, hem enerjiden yoksun. Ne oldu? Ucuz Rusya gazını kullanırken Amerika'ya muhtaç olmaya başladılar. Ve Avrupa'da, Almanya başta olmak üzere sanayiler, sektörler çöküyor. Ve yüksek maliyetli enerji girdileriyle işsizliği artırmaya başlıyor. Bu sosyal devleti olağanüstü ölçüde etkilemeye başladı. Hem de güvenlik anlamında bir açığın olduğu da ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenerek bir savunma perspektifi kurmalarının ne kadar yanlış olduklarını kendileri söylüyor. Merz'den Macron'a kadar. Dolayısıyla Trump'ın yani çok insan zaten kumar oynadığını söylüyor. Ama buranın açtığı yaralar, bakın dünyada bugün itibariyle ölçülü gidiyor. Çünkü OPEC ülkeleri bir alt şeyde gördüm, artırma kararı aldılar hemen. Çünkü Hürmüz Boğazı tehlikesi olduğu müddetçe fiyatlar alır başını gider. Bundan en büyük etkilenecek olan Türkiye. Diyelim ki bu aylara sari oldu. Devam eden bir kara savaşına dönüştü. Pek sanmıyorum ama o zaman Türkiye bu yüksek, en büyük maliyeti 60 milyar dolar biz enerji faturası ödüyoruz. Bunun büyük bir bölümünü de Rusya'ya ödüyoruz. İran'dan da alıyoruz. İran'da şimdi de işte Amerika'ya dönmesinin sebebi de sanıyorum bu gerekçelerle. Şimdi bu maliyetleri karşılayabilecek bir ekonomimiz. Hayır. Evet. İki seneyi aşkın bir süredir sözde bir istikrar programı. Evet. Bir gözü Şam'a, bir Şimdi gözü Halep'e bakan şaşmış bir istikrar programı. evet, Buna bir şimdi efekte enerjiden ekstra girecek ve bu ortamda Türkiye seçim yapabilecek mi? Sorumuz da olsun. evet, önemli bir soru. Süreyi de bitirdik zaten ama bunu tabii ne kadar uzun zaman boyunca konuşacağımız ayrı bir konu olarak devam ediyor. Umarım konuşmayız. Umarım konuşmayız biz de, evet. Peki, çok teşekkür ederiz Hoşça Ali Bey. kalın. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.